أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم حينك من استفات السويج كثير خطا وتمتس بأجرخ ويزد عادتا وسرا وها تمير اسم نو بس اول دوار شديد دغه آيات كريمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نمبر نبي سرا برابر ندا ماول رب چد ما قبل سردا دی کرون کس پیاجی هغه د صبر په مسله کې چې وچ اعلی عز وجل په صبر او په مانزه سره تیس کو مکو غاړي جن بغیر د درته آسان شي برای درجه آسانی پوری چی دی هاگ او شهید پیش کی چی در طول غط سابر خود سوکتی پا جن کی شهید تر اغا وقت پوری دا سابر کری دی چی پا دی که گولی مشتل یا دا دشمن طور ای پرکا کری برا برای دل تر جب علا غط سابر نی یار خو انسان گردو مر دا زن غم خستی خود دا سابر در اغا وقت وکی چی زن سودا کی زن بایلوی نو دا پا طول سابرینو که غط سابر دی دی پا جا امت که دا پیغمبر علیه صلاة و سلام نو اللہ دا غط سنگا دغه بیان کې فضیلت بارای ول دغه خو یو فضیلت داری چې دته به د مړه نوم نشته دی مړ ما بولی دی به تیسی ژوندی بولی ها څنګه مړ به نه بولی مړ خو دی خود دا عام خلکو پر کم مړ نه دی نو په خبره پوس پس دا چې دته مړ ما واس منن نه دی مړ نه دی نو کوم مړ نه دی ولې شخو نو خو دا ته پروت کې دلته په کور کې یا دا عام مړو پر کم باندې نه دی بلکې دای ژوندۍ وبولي نو چې ژوندۍ دی ولې شخه بره و د ژوندیم د سیو بل رقم ژوندۍ خاص ژوندۍ ولا کلا تشعورون په شکل راغلی چې الله ته نه په پیژې ژوند یستا چې د ژوند بیان نو هغه چې دی اول د واره د روح جنت ته ځي وس نور خلق چې روح یم د جنت ته نه ځي معلق یې په کوم وخت کې چې د ورځ د قیامت حساب وسو بره بیا ورسته نو چې شکر بیا بنو دی د خپل بدن سره جنت ته ځي شهدا یا ځین نور کسان چې هغه د روح په لحاظ اوس لا د سپه د سټی چیرې جنت ته ځي چې هغه د مرغانو مسله او سوال او جواب ګرځ سره خلاص شو وس الله عز وجل شدید صبر نور مواقع مشته فرمای چې هغه خود صبر اعلی درجه و تر هغه را وجې خو ته صبر نورې درجې لري په هغه کې مالله تعالی انعامونه ایښی چې داسې به نونه یي چې ته دا فضیلتونه او ثوابونه خاص شهید وګټل موږ به څه کوو موږ خوران خو دغه یې پاتې سو الله وایي شل درجه د صبر نورې شته نو په دا شولو کې یو څو نمونې درته پیش یي داسې نه دی چې د صبر مواقع ګرد دلته بیانېږي مواقع یې نه بیانېږي یو څو نمونې اجمالي درته بیانېږي وس بدا آیات کریمه ترجمه ته تاسو وګورئ کدای شي خبره په یده جس پرونج اعلی درجه د صبر بیان کړ په جو وسنی د ست آیات کې چې د صبر نور چې درغه راغښت چې نور زاینه بیانې تفصیلا نه اجمالا ما ځنه نمونه درته پیشي الله د شوای ولا نبلون مش خما خیب کې لا کو امتحان وکم تسي بشیء فیوشی او فیوڅ قدر سره من الخوف دبیر ګوري دا بیره چې د هم خپل ځان ته اندازې لري الله عز وجل وایي زه سیس امتحان اخلم بشیئین دا بشیئین کې چې دی تنوین راغلی دی دا د پاره د تقلیل دی خپل شی چې نشي تم ویل کې غښتم ویل کې بشیئین په یو لږ شی الله وایي زه هغه سیس امتحان اخلم دا نه معنی چې دغه نه غټ امتحان دی لکه د شهید غي یا بشیئین په یو لږ شی باندې چې هغه شی نو د کومه قسمه څخه دی من الخوف د بیره څخه لږ بیره در باندې راولم بیره د چا د طرفه څخه غای بیره د دشمن د طرفه څخه در باندې مسالته شي د کافرانو چباره لرزی آخست هیچ من آوست بم را پر کشوانه مشلی یمی ونی وینی دا قصه یا پر دا ملک تسئلوت حاصل نکه دام یو بیره دا علا پاک امتحان جا خلم چه وست صبر که که نکه گای گای دا بیره چه دا دا دشمن سخه نی دا نور حواجز سخه یه دا مثال پا تور مال دی لیجل احتجار که مال در یوزای پر چه دی رسیج دا گرد لار دا اغدا مال دا خوان زر پا پر بنگیه چغلې ونش کی ګاډی ونه تشتی چپانه چې تر یو لاش شوانه سي تر څو چې د ترپورت راځي چې مال سالم ورسېدی دغه بیره مال پاکوې د د لپاره چې د امتحان ده که دایس په خبره ته سپوږی بیره خامخا د دشمن څخه نه ده نور د حواجست دنیا چې جنو الکه بازار تاسو ولې سودا پر اغوشتی تر هغه وخت چې راځي د دزر پر قرار نه برای نو خوځې پیژنم چې انسانيت خو نه لري یا به په مچر کې زوی مړی مشتی یا به په موسیکل کې مشتی یا به د یو چا سره جنگ کړی نه دغه بیر دا ګرد اعلی پاکې د امتحان ذریعه دی واز هغه نه ده ولا نبلون خامخا موږ امتحان وکم تسي به شي په یو څه قدر ایو څه قدر نوې من الخوف د بیر دا یو قسم سود بیر نو وس مال ته ماته شو ولې چې یو شاختی دا ماز یو جنس دی زره کم بیر ستد اره بیر چې په تور باندې امتحان علاوه در باندې راځي دا ګور دا مجمل یو ځای یو نوع یا د کړل چې د بیر د قسم څخه پرته سم مسلط کیږي ابالا نو بیر خو بیا ډیر کم را کم جن پس یو الجوع او په یو څه سره د لوج ګای ګای لوج در باندې مسلط سی او څه قدر وجه مسالته سول دانو یاد کاختی دلاری کسره کاختی را عمومی یاد مثال په تور د مپلیسی دلاری خل وجه را له پرتا باندې تسوی وجه علاوه د زمام امتحان دی بادر باندې کوم دا کی دی مزم چې صبر کای کنه ک دلته مست امتحان کیر ونقص من الاموال او په یو څه قدر سره د کمبوت د مالو گای گای د مال تاوانی سی کرا د مال است ولی هلته تا نیت کړی ګران جرانی ولی هلته چې بس په خپل سر لانی سی خرڅ نو نقص د اموال راله یا د مثال په تور رمه لري د میږ یا پلا مرس په ګټ شو د چرګانو فارم لري یا پلا مرس په ګټ شو دا نقص من الاموال دی دکان جدید مثال په تور شی په کښې کې ورڅې مژکانو به وهلی ته به د کپړو دکان کې ټکور ټکور به کړي نو الله وایي دا زما د طرفه امتحان دی دا مژک کوم دغه زما مخلوق دی ما درته مسلط کړی چې دغه تاوان ورورسوه دا ګرد امتحانات دي که دا اسم خبره تیش پویجی و نقصن او پا یو چک در سر دا کمبوت من الاموال دا اموال و مال دیگه اگه کمسی مال پا مرک سر یا دا اسم پا یو مرد سر والانفس او پا یو چک در دا کمش دا نفسو نفسو نکمسی نفسو نمانا زانون ساکش انسانان یا پلا پا کلی بانی و باگرد اسم خواب دا مرزون راتل و سم رازی و بای خموش وسن پا پیوش نورت متوجه کرش دا و بعد خبر دا دا, دا ساش کل دازو کام خبر و بعد چې ار یو وو یو خدای چې واتوري تی بیوالی دغه رقم کې نو دا نقص د انفسو په مرګ سره امراض کښیان دی بار په کښې کې مړه کېږي د ورځې به بار څو څو ښه ښیې چې اجره ورته ونیسي دا هم الله عز وجل زما د طرف امتحان دی ګوره دا د نفس کمښت نه بیا ګای په مرض ځي ګای په یوه طرز ځي ګای په بل طرز ځي خو نفسونه دې کمېږي اجنو والثمرات او د میوه یو څوک باغونه لري یا پلا باغ سږ کال برای ګل یې ونه نیوه ګرد باغ زرغون ولاړ وي چې ورسه په درخته کې څلور سیب نه شي پیدا کولی باغ په ګرد زرغون ولاړ په درخته به درې انار زړېږي اوس ورته اجداخ به پخوا بار و شاخونه به کاږه او پر مځکه باندې به الله وایي دا زما امتحان دی دا ګرد زما د طرفه څخه دي دا ګرد مصیبتونه دي غمونه دي دا ګرد صبر غواړي نو ګوره الله څو نوعیه دي کړې بېره یو لوږه یې دوه کمبوت د مال دا یې درې کمبوت د ځان دا نفسونه کمېږي په اولادو باندې مرګټ سي دا یې څلور او میوې کمبوت دا یې پنځه دا یو نمونې الله پېښ کړې کنې امتحان لارې نورې هم ډېرې دي چې هغه د انسان دپاره غم دی خو نو چې الله وایي زه ستا امتحان اخلم د څه دپاره چې نو صبر وکړه په امتحان کې به بیا سوال نه واردوي هغه پخوا تېر شوی دي په یو سلو څلېرویشتم آیات کې چې هغه وایي اذ ابتلا ابراهیم چې خدای پاک ته نو موږ نور مرمېږو الله ته معلوم یو ګرده خو د دې دپاره مو معلومه یي راپورته کوي مو چې که موږ صبر وکړي الله انعامونه راکړه سبا به خلک نه وایي چې دا نو وی ورکړه ودی ته خو الله خو دغسې صبر یې کړی دی یا کې بې صبري وکړه الله نور عذاب سي راکړي د خلکو بانه به ختم وي چې دا نکي په نکي دوژخ ته واچول خو الله ورته خو دغه دی معلوم دی خو بې صبري یې کړه زما احکام یې نه منل کېدای سي خبره تهسې پوهېږي د الله چې امتحان اخلي هغه د امتحان درې طرزه وه موږ څوک څوک ګای ګای شاګرد ځان ته معلومه یي هغه امتحان چې دی هغه الله د هیچ چا څه نه اخلي الله ته د ازله ګرده معلوم دی امتحان ګای ګای د دې دپاره اخیسته کېږي استاد ته شاګرد معلوم دی خو جزا ورکوي برای د جزا دپاره چې اوس یې ورکړم برای خلک وایي دغه هلکه سره د زد اخیستی دي ګرد عمر یې ناکي وهلی

نو یو سپینجوری برا چاو چا جرده لسر دا دوستانو کربانه برا دولیه ایورور خپل پروار مردی زمش پروار ندی مر پرچیشی جاری مشت خپل وار گوری پا با خدا غوار اریا و تا گوری نو گوره دا طبعی قناعاتی و زانتی ورکی چه ما تا گوری پاقت دونه که در معلوم ندنو چه زدر دا سور زی ورسته دا میزان چه که چه مازدار اروان اس سواریان پا پشی کسپاری دا یو سواری زای عبل تنی ولی مجده کیر تاکیر چپرار دای تاکیر دا نور ریلا ولا که پکشی که ایسته تاز بیکا دا غص ولی مازده دا یاقی کلیم رو تاوی در ارزه تاکیر خدا دنیا گرده یو مازده در اوانه دا یو پر یوزه تاکیر بل سبا تاکیر بل سبا تاکیر مازده مازده نو که کلونه پا مخی لری سفر ورده انا خود سوایانیم دا غوانه دیر گردم زکه دا پا زنگیر دو غانه دا که دا تاکیر دل دا مرگی گوا که تاکیر دل جنو نو طبعی سکون ام زان تور کول چبار دغه چوه ان مج الیه وجه الا ترجعون رجو کو چ گرد الا تور زخ سوال جواب را سره کی او گرد ملکم د الا یو نو چ ملک د الا یو ز عقلس د سوال حق ام ولا کل درم خد بل ملک ما تبعی ک شکایت لري خو تم رواني بل زی دره نو دای به تبعی سکون ور لره ورکی الا وی دغه سبب کو کو ته چ دی دی ته نو چ شی شور لره واورو زیری ورته واورو که دای سترجمه ته برته متوجه است الذين واغصبر كونك تدازيري وركه اذا اخت اصابت شو رسيج هم مضيت مصيبه يو غم دغه مونكرا ذكر كي بالا لج غم رسيج كدير ورسيج په مال كي ورسيج په جان كي ورسيج ديو غم دغه مو قالو دي واي چ ان بشك مر لله مرقد الا نريد ملك دلاري د الا فاك پیداوار و ان بشك مر اليه ولا الله تراجعون مر رجور تكون كي خبرت قرد دوري جدي سنبي شي واز دا غسړی ولاري يا مي زي ولاري يا مي پلار ولاري يا مي ورور ولاري نو يوا شي ته بس تس پا دلته چې غم پیښ ده د غم خاون چې دیز مش په عوامو کې داري واج دي ځنی ملایانو طالبانم د غلطي شکار دي بهر دي څنګه قالوا ان لله و ان اليه راجعون دا غلط دي دا تعبیر د ان لله څه ور شروع ته چې د غم پیښ شو نو کوم دي چې تا ویل چې ان لله دا خدا منه قالوا دی به ویل د بل شي کیسه برکه yeah. بس تاد طرف ان لله و ان اليه راجعون و ويل ساد طرف خو نو سدا خو د بل بیان وکي لکه واغ تیر خلق به ویل چې ان لله و ان اليه راجعون تاسو ول کدا اس به خبره پوس لکه د مثال په توګه سړی مجلس ته راځي بل چا سلامونه وایي جواب پلانی سلام در باندې بابا ستا سلام چې سقوطم پر مجلس سلام وایي تاسو دا خو د بل غیرت وایي چې السلام چې پلانی ویل چې السلام علیکم نو تخپل سلام وایي ستا دغه دی معنی کده سړی خدای نه کړ دا پلاره مردی وروره مردی قریبه مردی بره بوي چې ان لله و ان الیه راجعون دا قالو چې مرا شروع کوه الله خو بیان کوي چې قالو ورسل چې قالو دغه خلق نه بارا وای څنګه خبره کی دغه خبره کی خبره به ته دغه وای دغه په وخت کې ملایان دې دعا کوي بارچ دعا خلاصي قالو ان لله و ان الیه بابا نو قالو به ته څکه چې ورسره قالو خو دې تیر او متو کسا وکړه څکه کله بل نسل کیسه کې که خپل وای چې غم را پیښ شوی دی الله پاک مشتال او ایت ته درځو نو د ان لله څخه شروع کیږي دا خبر نو ته کدا ثواب غټې چې په دغه ان لله کې پروت یې هغه به دغه ځای څخه شروع کړي کدا اس په خبره ته وښه نو پوهې دی لیست ان شاء الله او دغه کلمه د ان لله و ان الیه راجعون په بخاری شریف کې راځي روح البیان نقل کوي وای چې دغه خاص وجه امت د رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه خبره ورکول شو دا چیر امت ته نو ورکول شو چې دغه په وخت کې دا وای الله پاک ته ډیر ثوابونه درکې دا د نبی علی صلوات و سلام د امت خصوصیت وای د دې د پاره دلیل پیش کړی دی وای حضرت یوسف علیه الصلاه و سلام چورونو د زده څخه واخ سی واسا چا واچاو بار کور ته را ل بابا چې وای ول هغه لوان خوړ ها دغه کالی دا دې په وینو لرل سی وی دي مدا کالی پاته سو ده رسو خو نو د پلار خو وخت لا سر په خلاصې دي چې څه مرته کوي نو پلار خو راکې ډیر په شکایت وو بارے سره کم دا پلار وایل آیت کریمه د سې الته په قران کې راځي په سوره یوسف کې څلوره چایم آیت وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف بارے د زمونو د قبول څه خو نو سون غم ورته پیښ شوی سړی پوهیږي چې تز ما زوی یا زما زوی دره مړ کړي مثال په تور او مړ کړي جمله د عرب بلاشي پر سیده کړي د خو دې زما د سرګو دي عام کی بارے مخ دې واړه او دا یا اسف علی یوسف ای زما غم پر یوسف وای کچیر دغه کلمه تیر او متو تر کول سین خدا نه بیو دا الا نه بیو وای لی به ولکه دا ویل چې ای زما غم د غم پر یاجه نه کړه خبره به کړي وای دا خاص انعام دی الله پر دا امت باندې کړی دی چې دا غم په وخت کې دی وای نو سونه صابونه الله عز وجل ضرور کی به خې ډیر ثوابونه ورکی وای دا کلمه چې سړی وای د حضرت ام سلمې رضی الله عنها څخه روایت دی

اگر رحمت یا اگر انسان اختیار نہ دینو جما والد صاحب شو پات سو تر دیر وقت کو بس ما ہے جے دینو بر بن مشکل نہ درے جے ما بخلق تو مال ز بجے پو یہ جما چ عقل می ام قناعت ما تراکی چ دی انسان اخری پای چ دی اگر چ دی مرد او د دفع دغه طریقه مرزه کانی هی میم چاله عز وجل وڑی درجی ور لرو کی چر عمل هم ما ته خوش معلوم دی مشکل دغه گمان کو چ دا نیک عمل تقریبا د مثال په تور څلور پنځوس پنځه پنځوس کال د په تدریس کې تیر کړل دي مال دا غټ عمل دی نو چې دا غټ عمل دی تقریبا د یو پیړۍ نیمایي ده وایي چې دغه عمر سره مسلسل مسلسل په جوړ نه جوړ کی مال الله ته خو بیا جلا معلومه ده چې منظور وکنه مګر زه خو د زړه د لارې قانع یم مګر دا وښکې مې چې دی ولاکه د دې څخه چې زه ناراض یم خدا دې خو ما ورته چې د بزې سیرلۍ چې عقل نه لري دا سیرلۍ د مور جلا کې خو لا هم بغاري وایي کې نه وي دا تبعیش یعنی په تبعیش باندې مو بیا الله نه راګری زما په خبره کې دا هیڅ څه په مطلب وې دلی اس چې ژړا د پر قریب باندې دا د نه معنا چې دین نه دی راځي چې د ان لله و انا الیه راجعون و دا نو د زړه اخلاص ولا کول دی ولي وشکې تو یې ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زید د اتل سنون سمیاشت الک دی هغه چې او پات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رسول وشکې پر پر تو یې دی اصحاب ته وایي یا رسول الله تا خو مشته ویلی و چې پر مړي سړی نه ژاړي خو ته په خپل مبارک سترګ باندې ژاړې رسول الله علیه السلام ما دار کم نه دی ویلی ځان په مړي باندې سړی به صبر نه کوي دا خو رحمت دی دا خو د انسان طبيعي تقاضا ده خو چې د پلار اولاد به له امانيږي کله اولاد څخه د مثال پر پلار به له امانيږي دا خو انسان په اختیار کې نه دی نو زما خبره ته زده کړه چې صبر د زړه سره پورته کیږي دا وښه د صبر سره منافات نه لري ان لله و انا الیه راجعون چې په خپل ځوی کې قانع شي بس دغه ثوابونه لکه د بیت الحمد ثواب چې ما درته وایي یا هغه چې الله پاک تر هغه ښه خلق تر کې لکه د مثل مې رغدی الله وان حاجز دغه د صحیح حدیث سنه وه دغه ثواب الله پاک ورکوي پسې پسې ګوره الله عز وجل اوس هغه بشارت اوري په اول آیات کې هغه مواقع د صبر درته ذکر کړه چې په دغه دغه ځای کې صبر پکار دی دا دوم آیات چې مور هوا په دې کې د صبر د پاره یو تلقین در لاره دار کی چې د صبر نقش نو څه شي د صابرینو علامه غدا د چې خلې دغه آیات دغه کلمات چې راوځي چې ان لله و ان الیه راجعون وسی هغه د زیر زیر د چې ول زیر ورکه نو د چی شي زیر ورکه زیر خضر وسنه دی را شوري دغه د زیر زیر اولایک علیهم صلوات من ربهم ورحمه الا اولایک دغه کسا چې دغه مو په وخت کې دغه وای الله تن صبر کی دا کسان چې علیهم پر دی صلوات خاص خاص رحمتونه دي صلوات خاص خاص رحمتونه دي من ربهم د طرف څخه ضرب دي ورحمت او عام رحمت دي یی تسبه د الله عز وجل دی آیت کریمه متوجه سی صلوات هم ذکر کړه رحمت هم ذکر کی دا ولی وای د مثال په تور یو سړی چې دی صبر کړی دی زوی وفات شوی دی د لاس د اخر کوم رستا لاس او دا لازم واخستي د دغم او د اغه سړي غم چې زه فقط مازم مریض دی په اسپیټال کې بستر دی دغه د وغه سره برابر دی خون دي سره برابر اغه هم صبر وکي دی بل هم صبر وکي یو پر مرګ صبر کړی دی دا بل پر مرګ باندې صبر کړی دی د دې خو د صبر په توري کې سره شریکان دي په دغه باره کې الله عام رحمت کې ټول صابرونه جوړي مگر نو درجه خو به فرق سره ولرنه درجی خبات فرق سره ولری خوغه اول نمبر صاحب دی بابا زوی اگر سره دی دجات په لار کې تللی د صبر پر کړی دی جبل غمز نه جوړ دی نو دغه اختصاص چې بیا دی هغه په صلوات کې راځي صلوات هغه خصوصي د صبر د دې استعداد مطابق رحمت او ته هغه څه تعبیر په چا وکي په صلوات وکي وای دې سي مثال لري ګورمنټ غای د بورډ امتحان اخلي چې کمال کوم پوزیشن باندې راځي لمبرونه دي ټاکلې دا وای دا به خاغه اول نمبر الکوان دي دا به دوم نمبر الکوان دي دا به دریم نمبر الکوان دي بارنه وای سبا د خیر چې دی مجلس جوړیږي جلسه چې ورته وای حفل ورته وای دا مجلس ته راغواړي ګرد خلک بروي دي انعام نور کول کیږي په دا ډوډۍ کې فرق نه کوي ډوډۍ د ګرد دا یو رقم دی بسکوټ چای کی ورکول هغه د ګرد دا یو رقم دي سندي چې هغه اول نمبر والا او ته جلا بسکوټ نور کی خو هغه ته حائف انعام چور کی هغه پارت لري و چې د سروزرو کاپور کړی بلکې بیا د مثال په تور د یو څه کتاب نور کړی بلکې یو څه کله مان نور کړی بلکې یو څه کاپیان نور کړی دا ګور هغه د دې خصوصیتونو درجه په هغه خاص انعام کې مراعات کیږي په دې عام انعام کې چې دا ډوډۍ او چای پاتې په هغه کې پرکی نه کی نو رحمت چې دی د صابرینو د پاره دا هغه عام دی او دا صلوات دا اغا خصوصی خصوصی جشت ارچا دا درجه مطابق الله دا قصبه زیر رو لرورد چو چو اولای که دا کسان چه دی علیهم پردوی صلوات خاص خاص رحمتون دی دا دا صبر دا درجه مطابق من ربهم دا رابط سخ دا طرفت سا دراب دادی و رحمتون او دادی دا پار عمومی رحمتی دا داغ سابرون دا پار پو عمومی رحمت که لکا عام دعوت سر شرکان پا خصوصی که سوالوات کش دی اغا دا اشا دا سابر مطابق پس یو و اولائک هم المهتدون و اولائک داغ کسان چه هم دین المهتدون پر هدایت دیم جدا غزیر امر لرا پورتاته پر هدایت چه دا سابر دی کردی دی وس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قول پا بخاری شریف که نقل کردی دی چه حضرت عمر صاحب ویله والنعم العدلان ونعم العلاوه دانو عربی جمله ده عدل دا اوش اندته ویل کی جو شان برکت سلی دلی دل الفان خبونونی لی دلی دی خودی فقط پر سپریج په وطن کی چې بار پر باندې کی نو دا بار دوی سی دی د جه خو دا خو جوال لاش پر تړلی دا غر کم دا دو بات سره برابر دا عدل دی دا غسر هغه عدل دی دا غسر انډیان ورته په پښتو انډی بوجه د اوش بار دو انډی یو خو بل خو دا داس پر باندې کلی بار نه ځنی شو کیش پر خره باندې گای گای دا غره کمی جوال گای یو دیس پر باری یو جوالی گای گای چې دو جوالی برای بغل په بغل یو دغه خو بل دا خو کی پرسی پر رټین کی بار نه ځنی لویږي دا که یو خو درنه بل اسپکی برابر بار لویږي نو دی چې برابر دواړه عدل یې دی یو برابر بل د بل برابر گای گای چې بار نو کې ډیر بارد بار یو انډو بل انډو خو ځنی جوړ کیږي څه پاتې شي وجه ته بیا سرباره وای سرباره پر وکشېشت په عربي کې بیا ته علاوه وای دا پر علاوه نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې ځای کې وای په دې آیت کریمه کې برای په خدای انډیان ایم ډیر خوندور دي سرباره ایم ډیر خوندور دي په بعد ته انډیانو سرباره د کمی خو دي چې حضرت عمر سفر مای آیات کې تاسو وګورئ دا غځای چې صلوات من ربهم ورحمه ده دا دو انډیان چې سره صلوات یو انډی دی رحمت بل انډی دی په خدای چې می رحمت خوند راکې دا الله تعالی چې دا عمومي دی ام صلوات خصوصي رحمتونه دواړه خوند راکې دا وکه چې د بار انډیان یې یو خاص بل بر سرباره کم دی و اولایک هم المهتدون دا بل په ما بین چې سرباره په شروع اچا چې دا خلق پر هدایت ام جنو دا خو مغټ زیری دی چې پر دې د نړۍ لا پاک وسابر ته وایي چې ته واقعي پر سم لا روان لا دې نه د غلطه کړې کده مال تاوان او کده ځان تاوان او کده میوي او د باغ تاوان نه دی وږي ګالي الله پاک ته ان لله و انا الیه راجعون وران دي کی نو الله پاک دا دریم انعام پر وکي دا دریم انعام څخ حضرت عباس په تعبیر په چا وکي په سرباری علاوه بارل انډیانم ولا ش انډیان دي انډیان کوم خاص وسلوات رحمت دا وکي وا خاص هغه بل خاص وسلوات کوم د الله پاک رحمتونه دې مګر هغه خاص خاص رحمت کوم رحمتونه دې هغه عام عام دا بل په ما بین سورات چې اولایک هم المهتدون نو دا د صبر فضایل تر دې ځای پورې بیان سول او هغه د صبر درجات تعالی عز وجل هغه اشاره وکړه په دې ځای کې چې مخکې د شهید تر ټولو غټ صبر یې د یاد کې هغه د مخ ذکر کې دا نور در ذکر کړ چې عمر کې نه مایوسی نه کې چې او دا غټ ثواب خو نه خاص شهید وګټي الله په دا ګور دي کتاب ته ثواب دی کبیره در باندې مصلات اس وکړ ور در باندې مصلات اس وکړ د مال کوم چې سو تاوانی شوه کدي د کور څخه مړی و جنازه و ته لکه د مثال په تور میوي د باغ کمی شوه په دې ټولو کې نو ګد خو نه په تفصیل د دنیا غمنو خو نه بیانې فقط اعمال مجمل مجمل هغه ټکټ کې درته بیان کړ په دې ګور دي تا دا پارا صبر او دا صبر اغا حجس پذیرتون او بیان شو پا پای که الاخ پل زان ورال دا غد وقت رحمتون و خصوصی او عمومی او دا چه هدایت دا اگر دا پس بیان کرد روح البیان چه دی دینو دا زین زین شیان چه دی قصی همور سر نقل کیه زین کسان دا خصو دا وجه پر روح البیان بانی رد کیه برای دا چند دو تفسیر ندی کسی پکشی کیه علامه سابونی رحمه الله دا سعودی و غط عالم دی اغه برای نو پدې کې خو تفسیر مست تفسیر کې ګرد قوی دی کسی خود دې سبا په خدای کې سنې ترې چې دا خدای او یارسول خو قصه کې چې خلکو سر په خلای شه دا غته پر چې دې قصه دوره را دی یو چې بده کې قوی خبره سره تفسیر کې قوی دی علامه سابونی را ول ارسول دی برا دی خدای روح البین په لس جلد کې دی دوه نغټ دی اغه د تفسیر ځای نه ګرځي چې ټول کړي جلای په بدلې ټوکې کې تل سره جمع کړي برا دا خصوصي تفسیر او څوک سوال پر وکي نو مو تفسیر خدای اغه شیخ بیا دی واعظ اندی ورسره ورسره ملګری کې نو د درجه پورې وای کدا صبر د فضیلت لپاره بل چې تی سیوانه ورې قصه وای زه درته کو د سلیمان علی صلاتو والسلام په وخت کې خونو چدی سلیمان علی سلام د مرغانو سره ام خبرې کولې د جبان وو د ګور سر خو جبه د ګور په یادي من چې قطیر شو ورسو د مرغانو خبر نو سره یې په بازار کې بر بلبل رانی وي شر یې ځکاوه اکور کې راوړي نو په زر درهم دغه وخت یې زر دینار قیمته درون قیمت پر ورکې نه لکه زموږ په زماره کې کرک وې زمړ بر په 15 لک رانی وري وسو پیش بونو کی چوغه کده په پنځه لکه جسن کرای خود د شو خل چوغه کای راځي کورته وزړ ولا بارنه جالې بولې کنری بولې خو غیر از وته ملا وته رده نور مل مچ را ودی وشکار کی خپل هغه ته خوند دا دی بل راز مرغه تیریج د غره کم شي هغه رالی پر کپاس کښې نستی هغه چوراری وسره شروع تر چوراری وسره چې هغه ولاړې دا بل بار سر وزړ او چپ چپت ناستی ناستی ناستی برای خورست که رس و دوی تیری سویدره برای نوله داره که ملک وست برای مرغه در که پس را وقتی برای رال سلیمان علیه السلام تا برای داده سر نوتا پا ایجه زمان دوگه نو پیسی پا بندی دی او دو زن پر مانی ما تا چه وردی رق لنکی در زمان پیسی نو دقا رکم دونه شای ما کاوت سکر سره خب مرا نیولی دی چه خود پاره دی زمان حد کرکی سلیمان علیه السلام برای و دا مرغه تا بویل چه لدقا سری خستا سر حق باند دیم نو دا حقی ولی نور لرور که برای مرغه ورته وویل چې ما ته هغه بل مرغه چې رالی برای ویل زمړی ته په ځان پوهېږه که نه پوهېږه بل ما خو چې چیغې والې د جغته مې والې زما وطن د کوم ځای دي د کومه ځای سه زه راوړه سوی یم لکه اوسنی دا د جرمني چوغکه ده دا پلاني ملک چوغه ته خو دا زه راوړه سوی د کومه ځای یم خو هلته زه کریبان لرم دوستان لرم نو ما به دا ګرد مرد پر یاده ژړل ارمانه د افسوزه دغه بل ما ته برل دغه چیغو چې دا ته د پر یاده ژړې ده ته خوند ورکوي دی په دې نه پوهېږي چې دا دی پر یاد کوي نو چې ته د پر یاده ژړې دې خوند پر اخلي خو خوله چپ که صبر وکړه نو ما برای خوله بند نو وست ما بلا صبر کردی خپل صبر نما تو هم بلا بیا ولا کردی زمان چه قواب ری انو سلیمان علیه السلام برای نو خواه قدی دی وست ویزا صبر کوا مزمان چه قواب بیا تا ولا قواب ری ایلا یکا رحمت رو سر وکا اسولی برای ورچ دی دونه کدر ما چول دی خوش علیه سو وست مستی که زخنو کجل ورو کجو دی کچش دی کجو دی بادام رو میده کم برای چون پر مستی را لی دی ناری که زما خو بیا دا فکر دی چون خوشحاله دی هغه دی د غمه جاړي هغه د غمه وګرده پورې خو قریبان مې ګرده یاد دلنه اما تا بل نصیحت وکړي ما په هغه عمل وکړي نو سلیمان علیه السلام ته بره دول نزی لکوم د الله د رضا دپاره د مرغۍ لکي سلیمان علیه السلام ستا پیسې دا پر ما خو پاچا و غمیان و جبان و شانې ګرده په لاس کښې و دنیا په دې نه خلاصېدل وایي مرغۍ چې بره والوتې په هوا کې نو اوله نعره بره دا ورته وکړه بره ویل سبحان من صورني وفي الهواء طيرني ثم في القفص صبرني دا دا خبرې کولې بېرته هغه خپل ریس ولو کښې په ریس کښې دغه ویل دا د مرغانو اواز خو سره ورته یي خو د ده خبرې جلا دي نو لکه د تلیفون ګژ ګژ ګژ ګژ خو سره ورته دی مګر توري را ښکاره کړي مې څه چې جلا وي څومره رقم توري په کښې کي دا هم دا رقم دي خو د دوی خبرې دي سلیمان علیه السلام ده ته تعبیر وکړي ویل دی وایي پاکي دې هغه ذات لري صورني چې زه مصور کړی یم ښایسته کړی یم څنګه صورت یې را کړی دي او پاکي دې هغه ذات لري چې په هوا کې تیران را کړی دي ګوره الوتلی سمه د هغه خدای حمد ثم في القفص صبرني الله پاکه پر صبر ته الله رحم دي چې صبر دې را وښوي خو ځکه صبر مې نه وایي زده خو د په خدای په دې سړي په ژوند یې لکړی چې زما ژوند وایي پر دې صبر ده د الله تعالی حمد وایي چې صبر زه خلاص کړلم د بنده څه خلاص کړم د خفصه څخه بیا نو سلیمان علیه السلام باره ویل ان الطیر ما دام في الجزع لم يفرج عنه فلما صبر فرج عنه برای مرغه چې در دلته و چې د ناري و پر یاد چې کوه چیغې چې واله په چیغو سړی نه خلاصېږي چې مرغه صبر وکړي الله نجات ورلره ورکړي خلاصون یې ورلره ورکړي دا د سلیمان علیه السلام خبره نو د نبي خبره ده درس وي زموږ دپاره چې که دې پلار مړ دي که دې مال تاواني دي که بله ده که بل ده په چیغو بوغه یې سر نه سره ورځي په چیغو که سر سره ورتلی مرغه به ځان خلاص کړی وای په صبر یې سر سره ورځي ته صبر وکړه الله عز وجل در هغه نیکه بدله درکړي ته به خپله خوشحاله سې چې خوشحالي خو اوس دا درراغله په هغه ګړي خو پر تا باندې غم دي کېدای سي د دې مرغه په قصه تاسې پوهېدلي یاست چې مرغه پر یاد نه دی خلاص کړی صبر خلاص کړي انسان هم دغه رقم دي د الله عز وجل د مشکلاتو د تکلیفو څخه دې پر یادونو ناشکري او بجې بجې خبرې دا دې نه خلاصوي صبر چې الله عز وجل ته وکړي الله تر ټولو مهربانو زیات ارحم دي تر ټولو مهربانه الله زیات رحمت کوونکی دي هغه بیا تا ته نیکه بدله درله درکړي واخر دعوانا الحمدلله